beki na iti kali juice ni nimtembelea editors katika yake kazi ya ulinzi huko tangi bovu mbezi basi tunapiga stories ndo kapita nyembezi na mwendo mapos na mimi nikampigia mnuzi basi akasimama kapiga to saba mithira mtaneta kakukaba alafu akaja akaniuliza kwani wewe nani nikamwambia mimi na ito prince tuli site basi alishangaa huyo ha kupenda wemba Julieta yani siamini nikamwambia naomba uniamini kwani tulishai kuonana lini okay nakumbuka ile kosika valentini up to date mpaja mchini ulikuwa na rafiki yako alibeba mfuko wa nylon ah shakumbuka siku ile nilikuwa na wini ulikuwa umevaa kitop cheupe pamoja na kimini kwani wewe unafanya kazi gani nafanya kazi katika shirika la benki nchini lipo pale pale mjini nyambizi nimefly sana kukutia machoni dole acha utani nyambizi wallahi nataka nikwambie neno ambalo linasumbua mimi moyoni dole neno gani nyambizi nataka uwe nami maishani kwa hilo haliwezekani nyambizi kwa nini unajua dole kiumli bado uko chini nyambizi japokuwa na miaka 40 mimi nataka uwe nami maishani nimesema haiwezekani na nazidi kuchelewa nyumbani okay sasa nyambizi tutaona na lini okay nakupa promise njoo Jumapili saa 10 jioni FM club Kinondoni nyambizi nakupenda japo Kinondoni nikiwa nalindwa na John Wandiba pembeni tunafika getini tunaona kila mtu anatuangalia sisi usoni tukaingia ndani kwa shauku humo ndani kulijaa watu sio nilikuwa na mapene kama mabutu naangalia kushoto namuona nyambizi jimama akiwa na appetite nikasogea kutoa salamu kwenye mashavu yake nyambizi nikamshum jicho nyanya siku hiyo nilikula ndumu kama kawaida baba kasogea katuachia nafasi mimi na nyambizi tupate kuongea nami matatizo yangu yote nyambizi kamuelezea mara naona anaanza kuchekea na macho kunilegezea mwisho nyambizi anaanza kuniambia Dolly ombi lako moyoni limelizia wewe hapo hapo mwanu kaanza kunijia nikatama nikumfania lakini ule muda kuishia ukawadia hatukutaka tamu tukachukua kebaka hoteli kali tukaisha kaanza kupata ulabu nilimuuliza maswali ya kunijibu alibaki kama bubu kwa ajili ya pombe ilimtoka aibu ilibidi aniambie Dolly chukua chumba ukanienzi nikaenda mapokezi kulipia chumba cha mapenzi mimi nyambizi mpenzi tukaingia ndani tukaanza na romance pole pole tena propose ukawadia ule muda wa dos nikamuuliza nyambizi tunaweza kulala king'asi tunataka kulala ushakula ah nyambizi nione huruma mimi sio kuchu nipe jambo kiduchu nishachoka kupiga puchu Dolly nakonia huruma sio kadata haya kazi metaa uje kupata nikaenda kuzima taa ili nipate nachotaka nyambizi mama la kitanga kiuno kizima kajaza shanga uweze kuamini kwa jinsi alivyozipanga kala mkoloba unaweza kujua ni manga jimama kote anacheza hadi Sodoma japo kanimeza lakini mchezo anaweza na sijui ni wapi mchezo huu alipokeza sababu mwacha anafumba na kiuna na kidegeza semeni meni mpaka moni nyambizi aniachi hasikii wala haoni nami sitaweza kumuacha usiku huo ilikuwa bila sana koma dry jale kazini mpaka kuna kucha wow. Bwana.